أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ومن اتبعه بإحسان يوم الدين أما بعد تفضل Hamayıl ve nazar boncuğu. Hamayıl bizim doğuda hamile kadınlara yapılan muskanın özel bir adı. Aslında tilele, hamayıl, nuşra bunlar temimenin yani muskanın çeşitleridir aslında. Genel adı temimedir bunların. Ama tabii her birinin yapılış şekli farklı. Mesela tilele denen muska çeşidi hadislerde böyle geçer. O karı kocayla karı koca hukuklarını ya iyileştirmek ya ayırmak noktasında yapılan muskanın adıdır. Hamayıl da hamile kadına yapılan muskanın adıdır. Hamayıl ve nazar boncuğu hakkında gelen naslar onların inşallah fıkhını şimdi anlatacak. Soru 179. Hamayıl, temime, muska, teller, halkalar, ipler, nazar boncukları ve benzerlerini asmanın hükmü nedir? Evet. Cevap. Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmaktadır. Kim bir şey asarsa hali ona havale edilir. Peygamber aleyhissalatü vesselam seferlerinden birinde bir elçi göndererek ip yahut gerdanlık gibi develerin boynuna asılan hiçbir hamayılın bırakılmayıp hepsinin mutlaka koparılmasını emretti. Tabi bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem seferden kastı bir gazveye veya bir seriye gönderiyor. Yani bir yere bir cihadın ufak parçası olan, cüz'i olan, gerek o bölgenin işte ganimetlerini almak, gerek o bölge halkına karşı gücü ortaya koyup o bölge halkını İslam sultasına boyun eğdirmek için. Çok açık, sarih bir tane fıkıh var burada. O da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in cihada gönderdiği bir toplulukta büyük şirkin altında olan küçük şirke dair bir şey dahi bırakmadığıdır. Öyleyse Allah yolunda savaşan bir ordunun bırakın küçük şirkten, büyük günahtan, küçük günahtan ağrıyor olmasını bugün maalesef yani Allah'a şirk koşan insanlar cihat lafzıyla, cihat adıyla ne yapıyorlar? Savaş meydanlarına koşuyorlar. Oysa ki ümmetin maslahatı müşriklerle beraber Allah yolunda savaşmakta değil, şirkten, büyük günahlardan, şirkin her çeşidiyle beraber, günahların her çeşidinden ari olmuş, temizlenmiş bir orduyla Allah yolunda savaşa çıkmaktır ki Peygamber sasam bu yüzden emrediyor, bütün develerin boynundan çıkartın. Çünkü kim asıyor? Develer kendi kendini asma diye bu muskalar. İnsanlar astılar, insanların amelleri ordudaki zahir olan her türlü pisliği temizliyor. Nitekim Ömer radıyallahu anhu Farisilerin bir kalesi kuşatılıp alınamadığı zaman Ömer radıyallahu anhu diyor ki bakın bakalım orduda açıktan büyük günah işleyen var mı? Yani o dönemki Raşid halifelerin, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ordularının hani başarısının sırrı nerede? Allah'tan korkup şeriata hiçbir şekilde muhalefet etmemelerinde. Ama maalesef insanların çoğu bugün bu nasları okuyorlar da gırtlaklarından aşağı indirmiyorlar maalesef. Evet. Yine Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Şüphesiz rukiyeler, hamayıllar, temimeler ve tivele hanımın kocasına sevdirilmesi için yapılan büyü ve benzeri şeyler birer şirktir. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken bir şey var yine hadiste. Rukiye dedi, hamayıl dedi, tivele dedi değil mi? Üç şey saydı. Şimdi ben az önce dedim ki hamayılla tivele muskanın genel başlıklığı içerisindeki alt başlıklardır. Burada rukye ile alakalı geçmiş derste zaten ahkamını irdelemiştik. Hani yasak olan rukye ve mübah olan rukye var. Dikkat ederseniz iki tane furu bir tane mutlak sayılmıyor. Aslında burada rukyeden kasıt da şirk olan rukye. Anlaşıldı mı? Burada da furu zikrediliyor. Umum bir şey zikredilmiyor. Üç tane furu ard arda çünkü Arapçada lügaten bir esas vardır ki benzer misli olan maddeler ard arda zikredilip sayılırlar. Mesela meyveler sayıyorken elma ve armut ve işte çilek. Niye benzer cins olan şeyleri sayıyorsunuz? Dikkat ederseniz orada tivele ve hamayıl, muskanın iki tane alt başlığı. Orada rukye de umum bir ifade olarak gibi görünüyor ama o da furu. Hangi rukye? Şirk olan rukye. Ya bu da bir şey ortaya koyuyor. Şeriatın lafızları kasıtları üzerindedir. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üstünde hadis var. Su'yla anil rukye dedi. Peygamber rukyeden sordu. La be'se fir rukye mellem takun şirken. Şirk olmayan rukyede bir beis yoktur diyor. Öyleyse bu nasla öbür nasın cem'i ne oluyor o zaman? Bu nasla ifade edilen rukyenin şirk olan rukye olmasıdır. Yoksa bütün rukyeler bu çeşitten değildir. Evet. Yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Her kim bir temimi asacak olursa Allah onun için işini tamamlamasın. Her kim bir boncuk asacak olursa Allah ona rahat vermesin. Bir rivayette de her kim bir temime hamayıl asacak olursa şirk koşmuş olur denilmektedir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam elinde sarı bakırdan bir yüzük bulunan bir kişiye bu ne diye sorunca adam ben bunu vahineye kolda görülen bir çeşit hastalık hastalığa karşı kullanıyorum deyince Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Onu at çünkü o senin güçsüzlüğünden başka bir şeyi arttırmaz. Ve o üzerinde olduğu halde ölecek olursan ebediyen iflah olmazsın. Şimdi burada da şöyle bir nokta var güzel kardeşler. Bakır özellikle zikredilmesinin, sarı bakırın bir sebebi var. Yani malumdur ki insan bedeni Allah'ın yarattığı bir fıtrat üzeredir. Ve o fıtratta bazı cisimlerin, mesela en basitinden su, banyo, duşun altına girdiği zaman insan üzerindeki ağırlıkların, işte ağrıların bir kısmının gittiğine şahit olabilir. Buna benzer sebep-sonuç ilişkisinde fizik, Allah'ın koymuş olduğu fizik kanunları içerisinde bazı taşlar, bazı metaller vardır ki bunlar bizim bazı ağrılarımızı çekip alabilir. Allah'ın gene yaratmış olduğu sebep-sonuç ilişkisi içerisinde. Zaten bu sahabe de böyle bir şey yapıyor. Yoksa biliyor ki yani zatı fayda vermez o bakırın, metalin veya taşın zatı kendi fayda vermez. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha önce Rukiye'de bahsettiğimiz gibi şerrin önünü kapatmak adına aleyhissalatü vesselam ne yapıyor? İnsanların kalplerini sebeplere bağlamasından korktuğu için bundan dahi nehyediyor. Diyor Şafi Allah'tır. Diğer meşru olan, diğer farklı yolları Kur'an okumak, susatmak gibi. Çünkü Ayşe'den rivayet var. Bizim vücudumuzda hiçbir yer ağrımasın ki diyor. Biz suya okur üfler ardından o suyu da diyor vücudumuzun o azasına çarpardık diyor. Sahabe kendini böyle veya başka rivayetlerde biz haftada bir okuduğumuz suya, Kur'an ayetlerini okuduğumuz suyla haftada bir banyo yapardık diye sahabe buna benzer rivayetler yapmışlar. Bunlar mübah olan yöntemleri. Ama şimdi bakıra baktığımız zaman diğer taşlar son dönemde özellikle mesela iş artık ticarete de döküldü. Yok enerji toplayan taş, yok şöyle taş. Bunu avucunda işte bir saat böyle şey yapıyorsun. Bazı egzersiz hareketler o senin bir vücudunda bir bütün negatif enerji alıyor vesaire. Bu gibi şeyler şirkin kapısını açan şeylerdir. Müslümana düşen kalbini böyle sebeplere değil, alemler Rabbi Allah'ın kendisine yazmış olduğu levh-i mahfuzda yazılı olan kadere bağlamasıdır. Şüphesiz sonuçları, sebepleri elde etmek, emredilmekle beraber kalbi de yalnızca Allah'a bağlamak ne yapılmıştır? Emredilmiştir. Tamam. Huzeyfe radıyallahu anh da bir adamın elinde bulunan bir ipi koparmış, sonra da Yüce Allah'ın onların çoğu şirk koşmadan bir türlü Allah'a iman etmezler ayetini okumuştur. Said İbni Cübeyr de şöyle demişti. Bir insan üzerindeki bir temimeyi hamayılı koparan bir kimsenin bu işi bir köle azat etmiş gibidir. Bu gibi ifadeler ise merfu hadis, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kadar senedi, peygambere kadar senedi ulaşan hadis hükmündedir. Şimdi burada bir noktaya dikkat çekmek gerek. O da usulle alakalı bir nokta. Said İbni Cübeyr kimdir? Tabinin büyüklerindendir. Said diyor ki kim bir muska koparırsa bu amel. Amelin cinsinin karşılığı olarak da bir mükafat belirliyor ki bir köle azat etmiş kadar sevap kazanmak. Ve hadis bu eseri naklettikten sonra Hafız Ahmet el-Hakem'in ne diyor? Hükmen merfudur bu rivayet. Şimdi merfu hadis, hadis ıstılahında peygambere kadar kaldırılan rafa kelimesinden gelen bir hadis çeşididir. Peygambere kadar zincir kalkmıştır. Mesela diyor ki tabiinden Said, ben sahabeden işte Abdullah İbni Mesud'dan işittim. O da şeyden işitmiş mesela. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan işitmiş ki peygamber şöyle dedi Aleyhisselatü Vesselam. Bu merfu bir hadis. Ama burada irsal var. Said diyor ki kim böyle yaparsa böyle bir karşılık alır. Şimdi tabi'in arada hiç demiyor şu sahabeden işittim. Veya demiyor ki ben peygamberden işittim. Said bir söz söylüyor ve söylediği sözle de amele mükafat veya ceza belirliyor. Bu ve buna benzer tabi'nin büyüklerinden gelen mürsel hadis babındandır bunlar. Yani muhakkak ki böyle büyük bir tabi'nin kendi kafasından şeriatta ceza ve mükafat belirlemesi kesinlikle kabul edilemez yani. Yani sonraki bidatçılar bu işi yapabilir, müşrikler bu işi yapabilir. Ama bu ümmetin en hayırlı 3 asrı sahabe tabi'in ve etba tabi'in kendi kafasından ne yapmaz? Amellere ceza ve mükafat belirlemez. Dolayısıyla Said muhakkak bunu bir sahabeden işitmiş, o da peygamberden işitmiş. Ama nedense, illeti neyse Said sahabeyle peygamberin sözünü, o sözü sarf ederken zikretmeyi unutmuştur veya terk etmiştir. Ama bu asıl da peygamberin sözüdür. Neden? Aynı bahsettiğim illetten dolayı. O illet de bir büyük bir tabiinin kendi kafasından ceza ve mükafat belirlemek gibi bir yetkiyi kendinde göremeyeceğidir ki bu teşri olur o zaman haşa yani. Yani insanın kendi kafasından amele de karşılık ceza ve sevap belirlemesi teşri olur. Kanun koymaktır yani. Küfürdür bu. En basit Müslüman, zaten Müslüman olmanın şartlarından bir tanesidir. Her Müslüman bilmek zorundadır bunun küfür olduğunu. Netice itibariyle bu hadis aslen mürsel hadis babındandır. Ama hükmen merfu hadis olarak değerlendirir. Çünkü tabiinin kendi kafasından ceza belirlemesi mümkün değildir. Devam. Soru 180. Asılan hamayıldaki yazılar Kur'an-ı Kerim'den olursa hükmü nedir? Cevap. Yani şer'i rukye, şer'i muskadan bahsediyor. Kur'an ve sünnetten ayetler veya peygamberden rivayet edilen dualarla yapılan rukye. Evet. Seleften bazı kimselerden bunun caiz olduğu rivayet edilmektedir. Fakat Ubeydullah bin Ukeym, Abdullah İbni Amr, Abdullah İbni Mesud ve onun görüşlerini kabul edenler ile daha başkaları gibi birçok kimse bunun caiz olmadığını söylemişlerdir. Yani sahabe ihtilaf etmiş. Yani sahabenin de ihtilaf ettiği konuları var. Öyle değil mi? Bu da yani sonuçta kısmen itikatla bağlı bir noktadır. Demek ki itikadın bazı noktaları vardır ki muttefekun aleyh, yani üzerine ittifak edilmiştir. Bazı noktaları vardır ki orada hilaf düşebilir Müslüman taifeler arasında. Ki sahabe arasında düşmüş yani. Bakın bu konuda sahabeden bir grup caiz görürken bir grup caiz görmemiş. Ancak bu ihtilafın biraz derinliğine, fıkhına bakılırsa aslında ihtilafın ihtilaf olmadığı, sadece Seddüzzeri'a babından vakaya uygun verilen fetva sebebiyle ihtilaf ortaya çıktı. Görülecektir. Şimdi devamında bunu izah edecek. Neden kerih görenler, kerih görmüşler onu anlatacak. İlletlerini. Doğru olan da budur. Çünkü bir şeyler asmaya dair varif olan nehi umumidir. Ayrıca bu umumi hükmü tahsis edecek Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kadar ulaşan merfu bir hadis de yoktur. Yani bunu şunu anlatmaya çalışıyorum. Biz bugüne kadar hep dedik ki umum naslar akıllan, yorumlan, zahirinden çıkartılıp taksis edilmez, istisnalar getirilmez. Umum naslın nasıl taksis veya istisnası yapılır? Başka şer'i bir nasla. Yani muskanın, Kur'an ve sünnetten yazılan muskanın yasaklanmış olması mezhebin yani ilk dayandığı asıl ve esas neresidir? Bu yasakları, genel yasakları taksis edecek hiçbir özel nas yoktur. Yani şöyle yapılırsa caizdir. Şöyle bir itiraz gelebilir. Ebu Davud ve Tirmizi gibi sünenlerde, işte Abdullah İbni Ömer ve başka sahabelerden, biz işte çocuklarımızdan konuşmayı bilenlere "Allahu bi kelimatillahi temmati min şerri ma halak" kelimesini ezberletirdik, duasını. Okuyamayanlara da yazı yazar, boynlarını asardık gibi rivayetlerle itiraz gelebilir. Diyebilir ki caiz olmadıysa, bak umum yasaklar da varsa Abdullah İbni Ömer gibi büyük bir sahabe, sünnete bağlı bir sahabe ne yapmış, böyle bir şey yapmış. Burada sahabe fiilinin veya sözün hücciyet olup olmaması devreye girer. Yani tamam doğrudur. Eğer sahabe sözü hüccet ise doğru söylüyorlar. Umum nasları başka bir nas taksis etmiş olur. Ancak ortada Abdullah İbni Mesud gibi başka büyük sahabelerin bu meseleyi kerih görmesi var. Dolayısıyla sahabe bir şeyde ihtilaf ettiği zaman bir tane sahabenin kavline hüccet adı verilmez. Eğer sahabe icma etseydiler hüccet olurdu o zaman. Ama sahabe burada icma etmediği için Abdullah İbni Ömer'in fiili veya sözü herhangi bir nas hükmünde değildir. Dolayısıyla umum yasakları taksis edecek hiçbir şer'i nas yoktur. O yüzden birinci sebep budur ki Kur'an ve sünnetten dahi olsa bizim burada kendi mezhebimizi desteklemek için şu anda istidlaller yapıyoruz. Bizim görüşümüze göre ve sahabenin cumhuruna göre nedir? Kur'an sünnetten olsa dahi muska kesinlikle yasaklanmıştır. Kur'an'ın küçümsenmesine karşı korunması da bunun yasak olmasını gerektirir. Ha, bununla alakalı naslar gene var. Sahabe diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize Darul Harbe yanımızda Kur'an'la gitmekten nehyederdi diyor. Darul Harbe yanımızda Kur'an-ı Kerim'le gitmekten Yani Kur'an ayetleriyle, zaten o zaman Kur'an toplanmamış da, yanımızda Kur'an kitabeleriyle gitmekten nehyederdi. Neden? Kafirlerin eline geçer, bunlara hakaret edebilirler, yakabilirler, pisletebilirler. Bugün yapmıyorlar mı? Her yerde Kur'an basılıyor, Amerikalı'nın eline geçiyor, yakıyor, öteki askerin eline geçiyor, parçalıyor. Kur'an'a karşı bir hürmetsizlik ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu tarz muskalar da insan halidir, tuvalete girer, insanlık halidir, yatağına yatar, hanımıyla beraber yatar, değil mi? Yani insan üzerinde unutur. Allah'ın ayetlerinin ve Resulüne gelen duaların bu sefer tazimsizliği, yani küçük görülmesi gibi bir illet de ortaya çıkar. Bu baptan da ikinci illet olarak yasaklanmıştır. Evet. Çünkü bu gibi hamayıl taşıyanlar çoğunlukla taharetsiz olarak bunları taşırlar. Ayrıca bunlardan hareketle başka şeyler asmaya da gidilmemesi, diğer taraftan yasak olan bir itikada sahip olmaya giden bir yolun kapanması, kalplerin özellikle de bu zamanda Yüce Allah'tan başkasına yönelmemesi için böyle bir şeye yaklaşmamak gerekir. Ha, bu da Seddü Zerai denen fıkıh usulünde çok meşhur olan, herkesin bildiği kötülüğün önünün alınması usulü ve kaidesi gereği bu muskanın asıl da mübah olsa dahi, ki bakın kerih gördüklerini söylüyorlar, demiyorlar haramdır. Çünkü haramlık neye bina olur? Nas üzerine bina olur. Alimler sadece kerih görmüşler bunu. Çünkü ortada hani şirk olan, haram olan, Kur'an ve sünnetin dışında zaten bir lafız yok. Uydurma bir şey de yok içerisinde. Aslı zaten Kur'an ve sünnete dayanıyor. Alimler kerih görmüşler. Niye? Seddü zerai babında. Kötülüğün önü kapatılması babında. Mesela kabirlerin yanında Allah'a namaz kılmak. Bak, kabre değil. Allah'a namaz kılmak haramdır. Normalde namaz ibadettir. İnsanın ecir kazanması lazım. Kim kabrin yanında Allah'a namaz kılarsa günah kazanır. Aynı şekilde İslam birçok küçük şirke şirk ismini genel olarak ıtlak etmiştir. Mesela kim muska takarsa Allah'a ortak koşmuştur gibi genel bir ifade. Veya bunun haricinde gene şeriatta bazı yasakların umum olarak ifade edilmesi gibi. Şeriat bunlar niye şirk demiş? Şirkin önünü kapatmak için. Sonu çünkü şirke varıyor. Maalesef insanlar da bu muskaları takmakla belli bir zaman sonra artık Allah'tan değil, bu sebeplerden kalplerini bağlayarak yardım istedikleri için büyük şirke düşmüş oluyorlar. O yüzden aslen hükmen bunlar küçük şirktir. Yani sahibini dinden çıkarmaz. Ancak itikadın bozulmasıyla beraber de büyük şirke dönüşebilir. O yüzden şeriat bunlara şirk ismini genel olarak ıtlak etmiştir. Burada bir nokta daha vardır. Günümüz güncel bir meselesine de ışık vardır. O da okul mevzudur. Yani bugün insanların çocuklarını okula göndermeleridir ki herkes okulda haramın varlığına zaten ahmaktan başkası muhalefet etmez yani. Şirkin varlığına da ahmaktan başkası muhalefet etmez. Nerede ihtilaf var? Hükmün muayyen şahıslara indirilmesinde insanlar tartışıyorlar, birbirleriyle düşmanlık yapıyorlar. Oysa ki şeriattaki bu Seddü Zerai babına bakıldığı zaman zaten bir şey aslında büyük şirk olmasa dahi sonu büyük şirke götürdüğü zaman şirk ismi ıtlak edilmiştir. O yüzden bugün çocuğu okula göndermek şirktir sözü cahillik değildir. Ona cehalet demek asıl büyük cahilliktir. Böyle bir iddiaya cahillik diyenler asıl kendileri büyük bir cehaletin içerisindedir. Çünkü onlar da kabul ediyorlar ki insan burada küfür itikatlara bulaşabilir. Bak, şeriat aslen küçük şirk olmasına rağmen, büyük şirk olmamasına rağmen, zatından fayda beklenilmemesine rağmen onun kapısını açtığı için bir amele şirk ismini ıtlak etmiş. Nasıl olur da biz bugün şerrini ve fesadını akıl sahibi herkesin icma ettiği bir şeye şirk ismini ıtlak etmeyiz? Itlak edene de aşırılık ve haricilik yaftasına vururuz. Asıl onlar aşırı ve harici yaftasını vuranlar Allah subhanahu ve teala'nın kafirler veya fasıklar veya bagiler hakkında söylediği hükmü getirip Müslümanlar tatbik eden gerçek hariciler kendileridir. Çünkü haricilerle ehli sünnetin arasındaki en temel fark hükmü tenzil, yani indirme noktasında, vakayı indirme noktasındaki ihtilaflarıdır. Onlar tutmuşlardır Müslümanlar hakkı, kafirler hakkında inen nasları Müslümanlar tatbik etmişlerdir. Şimdi şeriat naslarını anlattığı bir hariciler var. Millet her şeyi tutuyor, muvahhidlere yapıştırıyor yani. Her kendini tekfir etmediğini tekfir eden, her kendini şirk demediğine şirk diyen insan gördüğü anda hemen haricilik yaftasını onun üzerine indiriyor ki asıl haricilik hükmü yanlış yere tatbik etmektir. Evet. Cahillik. Burada kalalım. İnşallah bir dahaki derse buradan devam ederiz. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Ve la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.